Nie uda się też tego zrobić pewnie bez zmiany świadomości społecznej. I tutaj wielki ukłon wobec wielu, wielu organizacji, które od wielu lat starają się i robią bardzo wiele, aby ta świadomość społeczna dotycząca początków życia ludzkiego i tego, że człowiek jest człowiekiem od samego momentu poczęcia, od samego momentu zapłodnienia. Tutaj wielki ukłon wobec tych wszystkich organizacji. Natomiast wygląda na to, że ta świadomość jest jeszcze wciąż nie na tyle wysoka, żeby niejako spowodować, wymóc na parlamentarzystach, na politykach zmianę prawa, która by w pełni chroniła życie dzieci nienarodzonych, ale też potencjalnie życie osób w podeszłym wieku, bo tutaj przecież gdzieś tam tuż za naszymi granicami czai się widmo eutanazji. Wiemy o tym, co się dzieje w niektórych krajach Europy Zachodniej. Oczywiście ta zeszłoroczna kampania Stop Aborcji zakończona ostatecznym odrzuceniem projektu, no jest takim doświadczeniem bardzo trudnym i bolesnym. No, ujawniły się też podziały również w samym środowisku obrońców życia i warto też mieć tego świadomość. To znaczy może nie do samej istoty sprawy, tylko co do pewnej taktyki. Dlatego, że jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie są za bardzo przygotowani, by zrozumieć, pojąć to zagadnienie, często są manipulowani, to wtedy mamy właśnie tego typu skrajne reakcje, histeryczne wręcz, i wówczas politycy no, widzą, że zamiast tego dobra, które ma powstać, powstaje jeszcze większe zło. Tak, tutaj mieliśmy do czynienia z ogromną manipulacją i to trzeba wyraźnie podkreślić, że wszystkie te protesty opierały się o hasła, o pewne slogany, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Wśród nich znajdowało się na przykład takie hasło, czy też taki zarzut, jakoby projekt ustawy miał prowadzić do zakazu badań prenatalnych, co w żaden sposób nie było prawdą. Otóż badania prenatalne są, możliwość wykonywania badań prenatalnych jest zagwarantowana w innej ustawie niż ta, która miała zostać zmieniona. Natomiast wykreślenie wzmianki tego fragmentu, tego przepisu dotyczącego badań prenatalnych w tej zmienianej ustawie o planowaniu rodziny wynikało tylko z faktu, że sama aborcja miała zostać zakazana. A ten przepis o tych badaniach w tej ustawie odnosił się tylko do tych przypadków pozwalających na wykonanie aborcji. Więc usunięcie ich z tej ustawy ostatecznie nie wpływałoby na możliwość wykonywania badań prenatalnych zagwarantowaną w innej ustawie. Oczywiście hasła, które straszyły takimi konsekwencjami, no, były łatwo podchwytywane, były nośne, ale tak jak mówię, nie miały oparcia w prawdzie. No i też tutaj ja mogę dodać jako kobieta. Tak. Feministki często wypowiadały się w imieniu wszystkich kobiet, twierdząc, że kobiety chcą aborcji, natomiast ja jako jedna z tych przedstawicielek właśnie nie chcę aborcji. Nie chcę, żeby lekarz, o którym wcześniej też mówiliśmy, lekarz sumienia, ratował zarówno mnie i dziecko, a nie pozwalał na to, żeby dopuszczał to, że dziecko może być usunięte. Proszę pani Izabela Normantowicz. A to ja mam takie pytanie. Proszę pani, jak to jest? Z pewnością dużo kobiet, olbrzymia większość kobiet ma takie poglądy jak pani. Dlaczego to stanowisko niknie gdzieś w tym tłumie, a wychodzi na zewnątrz głos bardzo przeraźliwy, krzykliwy, obraźliwy bardzo często kobiet, które niewiele z tego rozumieją, ale odbierają to jako atak na siebie, na zagrożenie własnej wolności. Bo kobiety, którym zależy na życiu i dzieciach, są ze swoimi rodzinami i się zajmują swoimi dziećmi, to po pierwsze. Po drugie, zło zawsze jest krzykliwe, a więc oni nas zawsze przekrzyczą. Natomiast no, nie potrzebujemy też tego, potrzebujemy to demonstrować, natomiast dlatego się udajemy na marsze dla życia i rodziny, gdzie idziemy, idą tłumy 200-tysięczne w całej Polsce i afirmują życie. Natomiast ubieranie się na czarno, myślę, że to jest odwoływanie się też do takich instynktów, do wolności. I na czarnych marszach było dużo młodych kobiet. No i jeżeli takiej młodej kobiecie powie się, że ktoś im odbiera wolność, no to oczywiście, że pójdzie za tym, nie czytając ustawy. I też mam różne koleżanki i też jak one mówiły, że tak, tutaj zły jest projekt. Mówię, ale co jest w tym projekcie? A, no to w sumie nie wiem, no ale słyszałam gdzieś tam coś tam. No, to jest to tak... Nie tylko takie osoby wypowiadały się, że nic nie rozumieją i nie wiedzą. To nawet swoją drogą. Osoby ze znanymi nazwiskami, przyparte do muru, nie były w stanie wyjaśnić, o co tak naprawdę im chodzi. Tak, dokładnie to, o czym mówi też Rafał, że z hasłami ktoś poszedł, a nie tak. Z jakimiś no i tutaj argumentami. Tutaj ta polityka, bo jeśli ktoś nie lubi rządu, a ze strony rządu wychodzi jakaś inicjatywa, to trzeba ją od razu zniszczyć, skrytykować, ośmieszyć. Oczywiście projekt mający na celu wprowadzenie pełnej ochrony życia niewątpliwie został wykorzystany przez te środowiska, które dążą do zmiany władzy w Polsce. Więc widać było to bardzo wyraźnie, że ten temat, jak i wiele innych wcześniej, Trybunał Konstytucyjny, inne rzeczy, one po prostu były wykorzystywane do walki politycznej, a manipulacja, która przy okazji była uprawiana i kłamstwa na temat tego, co zawarte jest w projekcie, miały na celu tylko i wyłącznie walkę z rządem. Warto sobie też zajrzeć do internetu, warto posłuchać. Są takie filmy, takie filmiki, gdzie zadawane są pytania właśnie protestującym osobom uczestniczącym w czarnych marszach, o co tak naprawdę chodzi. Tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo często nie wiedziały nic na temat zawartości projektu, a dały się zwieść i zmanipulować. Tak. No nie wiem, czy doczekamy się pełnej ochrony życia, którą zresztą gwarantuje konstytucja, ale są pewne sygnały, że rządząca partia będzie chciała jednak prowadzić ochronę życia osób upośledzonych. Chodzi o wprowadzenie zakazu aborcji eugenicznej. W ostatnim z wywiadów dla Gościa Niedzielnego prezes PiS-u Jarosław Kaczyński jak gdyby daje do zrozumienia, że ten projekt może się pojawić. No, może małymi kroczkami trzeba po prostu podążać do głównego celu. Niech powie prawnik. Sceptycznie. Panie redaktorze, tak? szansa na wprowadzenie takiej zmiany była i nie została wykorzystana. Natomiast rzeczywiście faktem jest, że spośród trzech przesłanek aborcyjnych, które są wprost wskazane w ustawie, ta eugeniczna, czyli pozwalająca na zabicie dziecka ze względu na jego chorobę, jest najczęściej występującą. 95% tych tak, wszystkich operacji. Ponad wszystkich zabiegów, czy wszystkich aborcji wynika właśnie ze zdiagnozowania wady wrodzonej dziecka. To są te choroby Downa, Turnera, Edwardsa. Tak, większość akurat dzieci z tymi chorobami może normalnie funkcjonować, rzeczywiście wymagając pewnej opieki, ale w żadnym wypadku nie są to te przypadki, które najczęściej były nagłaśniane. Pamiętamy doskonale te zdjęcia, czy też te wzmianki odwołujące się do naprawdę bardzo ciężko upośledzonych dzieci. Co swoją drogą trzeba też to powiedzieć, też nie powinno być powodem do dokonania aborcji, ponieważ jeżeli uznamy, że jakaś choroba, jakaś wada miałaby być przesłanką, czy też miałaby pozwalać na zabicie dziecka, no to w tym momencie otwieramy drogę i wchodzimy na pewną równie pochyłą, no bo za chwilę mogą się pojawić kolejne postulaty zmierzające do pewnego poluzowania tych kryteriów choroby. Tak? I dobrze obserwujemy to właśnie w tych państwach, które na aborcję szeroko zezwalają, że nawet drobne wady, które mogą być korygowane już po urodzeniu dziecka, okazują się być powodem dokonywania zabiegu aborcji. Panie redaktorze, my wciąż mamy nadzieję, że obecna większość parlamentarna okaże się tą grupą, tą większością, która jakby zacznie odwracać trend. Bo w Europie Zachodniej obserwujemy, że tak zwane partie chadeckie dochodząc do władzy najczęściej zamrażają stan prawny, natomiast zamrażają i nie odwracają trendu. Natomiast kiedy lewica dochodzi do władzy, prze do przodu i wprowadza kolejne elementy swojej rewolucji. Zgodnie z zaleceniem, ideą niejakiego Gramsciego. Tak. Dawnych, dawnych lat. Natomiast cóż, w zeszłym roku była rzeczywiście szansa na zmianę prawa. Projekt został odrzucony. Liczyliśmy na to, że nad tym projektem, pod którym podpisało się ponad 400 tysięcy osób, parlament rozpocznie rzeczywiście bardzo poważne prace, że ten projekt trafi do komisji i tam była szansa rzeczywiście na to, żeby wprowadzić takie zmiany, chociaż my oczywiście ten projekt popieraliśmy, uważaliśmy, że on jest całościowy, spójny i logiczny i w pełni będzie chronił życie dzieci nienarodzonych, ale jeżeli parlamentarzyści uznaliby, że trzeba dokonać tam jakichś zmian, no była szansa na pracę w komisjach i wypracowanie takiego projektu, który byłby akceptowany dla większości parlamentarnej. W zamian za to no, projekt został odrzucony. Teraz te zapowiedzi, o których pan redaktor wspomina, no znowu przyjmujemy z pewną nadzieją, ale też z pewną rezerwą. Miejmy nadzieję, że ostatecznie ta większość parlamentarna, bo jest większość w polskim parlamencie, która jest zdolna do poprawienia prawa. Ja nie mówię już, do wprowadzenia całkowitej ochrony życia, ale przynajmniej do poprawienia prawa, że ostatecznie to prawo zostanie przynajmniej poprawione. Ja też mam taką nadzieję, może jednak spokojnie, może jednak w nieco innej atmosferze da się to wypracować. I może ten temat zamknijmy, bo chciałbym jeszcze do waszych innych inicjatyw powrócić, a takim momentem do zmiany tego trudnego tematu na może inny, ale pewnie też trudny, na pewno będzie Stanisław Moniuszko, Mazur z opery Halka. We'll be right back. To był Stanisław Moniuszko, mazur z opery Halka. Grała orkiestra opery wrocławskiej, dyrygowała Ewa Michnik. Obiecuję, że jeszcze Moniuszko się pojawi i to będzie, proszę państwa, z opery Straszny Dwór, też mazur. A jednak trochę podobne, ale jednak inne. W Trójce na Poważnie goszczę twórców Centrum Życia i Rodziny, fundacji, która stawia sobie bardzo szczytne cele. Paweł Kwaśniak, prezes, wiceprezes, Rafał Dorosiński i pani Izabela Normantowicz. Proszę państwa, jeszcze jest taka wasza inicjatywa. No, głośno było o niej, nadal jest jeszcze głośno. Postanowiliście państwo przypilnować szkoły, żeby dziecko, które idzie do szkoły, nie nabrało złych obyczajów i nawyków. Stąd powstała akcja, program Szkoła Przyjazna Rodzinie. Szkoła Przyjazna. Na czym ta przyjazność ma polegać? Szkoła Przyjazna Rodzinie jest programem, który zachęca szkoły do propagowania wartości prorodzinnych, do kształtowania dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności i szacunku dla innych osób, ale również dla ról, które mają podjąć w przyszłości jako męża, żony, matki, ojca. I w takim duchu to jest przygotowywanie właśnie dzieci i młodzieży do podjęcia tych... No pięknie, ale przecież nie jesteście kuratorium oświaty, nie jesteście częścią Ministerstwa Oświaty. W jaki sposób możecie trafić do, z tym swoim przesłaniem do odpowiedzialnych za naukę w szkołach? Często my nie musimy trafiać, bo wiele szkół i wielu nauczycieli jest właśnie osobami, które same z siebie propagują takie wartości. I tak naprawdę certyfikat, który my przyznajemy szkołom, które już te wartości propagują. I jakby to jest przypieczętowanie i jasny sygnał dla rodziców, którzy posyłają swoje dziecko do takiej szkoły, wiedzą, że tam żadne treści niewłaściwe nie zostaną przekazane dzieciom i młodzieży. Czyli nie zostaną też wpuszczone żadne organizacje propagujące chociażby środowiska LGBT czy wczesną edukację seksualną. Znaczy, one mogły wejść do tej szkoły, ale państwo też możecie wejść do szkoły ze swoimi ideami. Okazało się, że rzeczywiście w wielu placówkach edukacyjnych, w wielu szkołach, ale również w przedszkolach, pojawiają się organizacje, które pod pozorem różnych szczytnych haseł, działań równościowych, antydyskryminacyjnych wchodzą i realizują projekty de facto mające na celu taką przedwczesną inicjację seksualną dzieci. Wchodzą z instruktażem, bo to jest instruktaż właściwie dotyczący zachowań seksualnych w całkowitym oderwaniu od kontekstu rodziny, od kontekstu odpowiedzialności, miłości, przygotowania do podjęcia ról ojca i matki. I biologii, bo to też do przedszkola potrafi trafić taka zaraźliwa. Mieliśmy przykład różnych projektów, które w duchu ideologii gender, bo tak to jest powszechnie przyjęte, te organizacje promują edukację, która tak naprawdę zaburza tożsamość dzieci i młodzieży. W przedszkolach objawiało się tym, że na przykład prowadzący zachęcali, kazali dzieciom, chłopcom przebierać się za dziewczynki, a dziewczynkom za chłopców. To kończyło się częstokroć płaczem, prawda, bo ponieważ szczególnie chłopcy tutaj, którzy mają być przebierani za dziewczynki, reagują w ten sposób, bo rzeczywiście no, podważa się ich, tak nie wiem, no, ich tożsamość, prawda, która jest dopiero w fazie budowy. Chcąc zareagować na tego typu propozycje zgłaszane przez te organizacje, najczęściej to są organizacje właśnie lewicowe, zasilane no, różnymi funduszami międzynarodowymi również, wyszliśmy z projektem Szkoła Przyjazna Rodzinie, tak żeby po pierwsze zatrzymać napór tej ideologii propagowanej przez wspomniane organizacje, a po drugie zachęcić szkoły do tego, żeby podejmowały w swoich programach wszystkie te treści tradycyjne, które w sposób pozytywny i afirmatywny mówią o roli żony, męża, ojca i matki. Czyli jak ja rozumiem, jesteście takimi swoistymi adwokatami rodziców, którzy nie bardzo wiedzą, co się w tej szkole dzieje, do jakiej szkoły trafiło ich dziecko i w jaki sposób są uczeni w tej szkole, jaką nabywają wiedzę. Niestety okazuje się, że dosyć często, jeżeli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na wejście organizacji, która właśnie będzie uczyła młodzież czy dzieci takiej permisywnych zachowań seksualnych, te organizacje zastrzegają sobie, żeby w czasie zajęć nie byli obecni nauczyciele czy nauczyciel z tej szkoły. W związku z czym rodzice bardzo często po prostu nie wiedzą, co się na tych zajęciach dzieje. My poprzez przyznanie certyfikatu szkoły przyjaznej rodzinie, bo ten certyfikat jest przyznawany na podstawie umowy, którą zawieramy z tymi szkołami, tacy rodzice mogą mieć pewność czy zwiększyć swoją pewność tego, że ich dzieci nie będą w danej placówce deprawowane, a że będą uczone czy wychowywane w zgodzie z tym, co jest przekazywane dzieciom w rodzinach. Teraz patrzę na Rafała Dorosińskiego, prawnika. A nie protestowaliście w ministerstwie? Jak to jest możliwe, że osoby z zewnątrz, które przepojone jakąś szaleńczą ideologią lewacką, wchodzą do szkoły i spotykają się bezpośrednio z uczniami, bez udziału nauczycieli i rodziców i tę ideologię im przekazują. Czy to jest zgodne z prawem, z przepisami? Czy to można przyjąć? Tak, wszystko się takim wytrychem, jeśli mogę użyć tego słowa, okazują się być tu tak zwane warsztaty, czy też zajęcia antydyskryminacyjne, które opierają się na niekontrowersyjnej przecież tezie, haśle, że nie należy nikogo dyskryminować. Na pozór wszyscy się... Znaczy hasło to nie budzi żadnej tej wątpliwości, żadnych kontrowersji. Natomiast okazuje się, że w ramach tych zajęć, w ramach edukacji antydyskryminacyjnej, obok szeregu przesłanek, takich jak niepełnosprawność. Że nie wolno się śmiać tak, z osób chorych, inwalidów. Dokładnie tak. Obok propagowania, czy też zwracania uwagi na zakaz dyskryminacji ze względu na przykład na wiek także, albo na pochodzenie etniczne, na narodowość, na wyznanie, religię. Zakaz dyskryminacji ze względu na takie przesłanki jest uregulowany i jasno wpisany w szereg konwencji międzynarodowych i co do tego istnieje powszechna zgoda, że nie wolno z takich powodów nikogo dyskryminować. Natomiast istnieje ta kategoria zwana orientacją seksualną i tożsamością płciową, która przez te organizacje jest wprowadzana, wpisywana w ten katalog przesłanek antydyskryminacyjnych. I teraz tworzy to pewną w konsekwencji pewną fasadę. Otóż te organizacje i te zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej pod pozorem nauki właśnie zachowań antydyskryminacyjnych skierowanych wobec działań dotyczących niepełnosprawności między innymi przemycają, jeśli mogę użyć tego słowa, treści dotyczące właśnie seksualności ludzkiej, rozwoju płciowego, no właśnie tak zwanej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, czyli kwestii bardzo delikatnych, kwestii, które, w których pierwszeństwo powinni mieć rodzice. I teraz, no właśnie, to są treści wyjątkowo kontrowersyjne. To znaczy ten trener, tak, nazwijmy go, z tej jakiejś pozarządowej organizacji na spotkaniu z dziećmi, z młodzieżą, mówi, że do dziewczynki, że wcale nie musisz być dziewczynką, tak? Jeżeli uważasz, że chcesz być chłopcem, to możesz być chłopcem i odwrotnie, tak? To są tego typu... Między innymi. Ale też bardzo często jest stosowany właśnie, tak jak powiedziałem, pewien instruktaż dotyczący zachowań seksualnych. Można w internecie znaleźć, nie będę tutaj przytaczał, gdzie i w jakiej stacji telewizyjnej był emitowany taki reportaż z jednej ze szkół z Łodzi, gdzie właśnie taka jedna z organizacji, o której tutaj wspominaliśmy wcześniej, prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z gimnazjalistami, gdzie między innymi zachęcano, to dwie panie akurat taką lekcję prowadziły bez udziału nauczyciela z tejże szkoły, gdzie między innymi zachęcano młodzież do określania intymnych części ciała również określeniami wulgarnymi, gdzie oczywiście był instruktaż zakładania prezerwatyw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No było to bardzo obsceniczne i wulgarne i to się po prostu dzieje w niektórych szkołach. Mamy sygnały z różnych stron Polski, nie tylko z dużych miast, ale z niewielkich miast, również gdzieś, nie wiem, pod granicą białoruską, na Mazurach i tak dalej, że w tak zwanym wolnym czasie, chociażby w ostatnim tygodniu roku szkolnego, kiedy już są oceny wystawione, tego typu organizacje bardzo chętnie przychodzą i wypełniają czas dzieciom, zwalniając niejako nauczycieli pracujących w danej szkole z obowiązku opieki, tak. Tak. Może zacytuję, bo tutaj, żeby nie być gołosłownym, żebyśmy nie opierali się tylko na naszych ocenach. Fragment opracowania, jeden z dokumentów dotyczący edukacji antydyskryminacyjnej, autorstwa edukatorów, tak zwanych edukatorów antydyskryminacyjnych, wprost wskazuje, iż trenerzy antydyskryminacyjni uczą dzieci, że, cytat, na świecie jest więcej opcji płci niż tylko kobieta i mężczyzna, że są osoby, które chcą zmienić swoją płeć oraz osoby, które nie mają jednoznacznie określonej płci lub inaczej niż zazwyczaj ją definiują. Jest różnie u różnych osób i nie jest to objaw choroby, lecz wyraz ludzkiej różnorodności. Koniec cytatu. Dalej, żeby uzyskać certyfikat trenera edukacji antydyskryminacyjnej, konieczne jest ukończenie warsztatu lub treningu genderowego. To są oficjalne wymogi. Stąd na niektórych uczelniach pojawiły się studia. Tak, całe studia, tak? Całe studia. Całe studia, które przygotowują właśnie w duchu genderowym, queerowym, tego rodzaju edukatorów. Może takie pytanie. Przyznam się Państwu szczerze, że ja na co dzień jestem trochę daleko od tych spraw, ale śledzę, czytam i czasami mam też problemy z zrozumieniem, dlaczego to się tak dzieje. W związku z tym takie pytanie, czy, jak sądzicie Państwo, czy te osoby, które przeszły te kursy genderowe, a potem trafiają do szkół i nauczają młodzież takich ewidentnych idiotyzmów, czy one są przekonane, że to, co mówią, jest zgodne z prawdą, z wiedzą, z nauką, czy robią to tylko dlatego, że są na to pieniądze? Bo wiemy, że nie robią tego za darmo. Ja myślę, że tutaj pojawia się z jednej strony ten wątek finansowy, a z drugiej strony, że gdzieś w tych ludziach coś się pogubiło i gdzieś to przekonanie w nich jest, że mają rację, nie zawsze poparto argumentami. Może gdzieś to też jest ten głos też taki emocjonalny, bo ładne hasła mówimy, kochajmy się wszyscy, miłość dla każdego i w takiej, a nie w innej formie. Natomiast na pewno idą też za tym pieniądze, to o czym wspominał też Paweł, że są to finansowane, organizacje są finansowane też z pieniędzy zagranicznych, tak? A więc gdzieś to się tam przekłada na pewno też na osoby, które to propagują. A też po spotkaniu z jedną z dyrektorek mieliśmy takie doświadczenie, gdy jedna z organizacji takich właśnie głoszących wczesną edukację seksualną przygotowała prezentację, którą do pokazywania na lekcjach. Dyrektorka po pierwszych dwóch slajdach stwierdziła, że dostaje na to fundusze, a więc ją zrobili, a to merytorycznie jest do niczego. Także jakby myślę, że to też jest odwzorowanie tego, co się dzieje też w tej sferze edukacji. A jak się Państwu wydaje, czy nauczyciele, którzy zapraszają takich trenerów posiadających certyfikaty do nauczania gender, czy oni, nauczyciele, czy są przymuszani do przyjmowania takich ludzi, czy robią to z własnej woli, czy ze świadomością szkód? Różnie to bywa. Pamiętam relację jednej z pani nauczycielek właśnie z niewielkiej miejscowości, bodajże na Podlasiu. Powiedziała, że kiedy u nich w szkole zjawili się właśnie ci seksedukatorzy, dyrektor tej szkoły poprosił, żeby właśnie ona, ta pani nauczycielka, na czas prowadzonej przez seksedukatorów, oni oczywiście inaczej się przedstawiali, lekcji, żeby z klasy, żeby nie uczestniczyła w tych zajęciach, żeby po prostu w tym czasie, nie wiem, przebywała w pokoju nauczycielskim czy w jakimś innym miejscu. No bo właśnie, bo tutaj państwo, którzy przyjadą z zewnątrz, chcieliby, żeby jednak ekspresja uczniów nie była tłumiona przez obecność żeby nauczyciele nie krępowali uczniów, tak? Żeby nauczyciele nie krępowali, nie krępowali uczniów. No ale wygląda na to, że to jest jednak nauczyciele z danej szkoły podczas takich zajęć być powinni, bo jest coś takiego jak nadzór pedagogiczny. I w tym momencie, kiedy nauczyciele wychodzą, no ten nadzór pedagogiczny nie jest sprawowany. Być może niektórzy dyrektorzy nie zdają sobie z tego tak. sprawy i ulegają. Konkretne pytanie. Ile szkół posiada już te certyfikaty Szkoła Przyjazna Rodzinie? Dobiliśmy do 1000. 1000 szkół? Tak. Znaczy, to są szkoły i przedszkola. Ta liczba może się w niedługim czasie troszeczkę zmniejszyć, dlatego że gimnazje będą likwidowane, a tutaj jednak to są zarówno szkoły podstawowe, gimnazja, jak i szkoły licea czy technika. Ale tak, 1000 szkół. Tak. Wysłaliśmy zaproszenie na przełomie roku 2015 i 2016. Wysyłaliśmy zaproszenia do wszystkich województw, do praktycznie wszystkich szkół w Polsce. No tak jak mówimy, ten odzew jest na poziomie w tym momencie 1000, ale kolejne zgłoszenia napływają. To na temat Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Jeszcze jest... Może jeszcze tak? Ja tylko jedną liczbę podam, taką przemawiającą do wyobraźni. Nie z Polski, a z Wielkiej Brytanii, która no, na tej drodze w cudzysłowie postępu jest dużo dalej niż nigdy. I tam BBC zresztą o tym wspominało ostatnio, wskazywało na pewne statystyki dotyczące zjawiska dezaprobaty swojej płci wśród dzieci. I tam w latach 2009-2016 liczba takich przypadków wzrosła z 94 do niemal 1000, czyli dzieci, wobec których podjęto jakieś terapie, jakieś działania dotyczące ich tak zwanej tożsamości płciowej, bardzo często prowadzące do nawet operacji na takich dzieciach, co jest no, budzi przerażenie. Budzi przerażenie, natomiast to są statystyki oficjalne podawane, tak jak mówię, na stronach BBC. Łącząc to i jakby szukając przyczyn takiego zjawiska, moglibyśmy tam przeczytać wypowiedź jednego z wyższych urzędników, który stwierdził, iż, cytuję, transpłciowość jest cechą chronioną przez prawo. Dlatego dyrektorzy szkół w całej Anglii zostali zobowiązani do wprowadzenia w planów wsparcia potrzeb dzieci i młodzieży z zaburzeniami tożsamości płci. Jednym z przejawów tego wsparcia był na przykład list do rodziców 4-letnich dzieci z pytaniem, jak te dzieci chcą, żeby je nazywać. W sensie, czy mają być chłopcem, czy dziewczynką. Albo publikacja książki adresowanej do 7-latków której tematyką była zmiana płci. Więc w taki sposób jest, w cudzysłowie, są wspierane dzieci i konsekwencją tego jest, tak, no właśnie... My oczywiście chcemy zapobiegać zawczasu tego typu tendencjom, tego typu zjawiskom, bo napór niewątpliwie istnieje, tak, żeby wprowadzać również w Polsce takie niebezpieczne rozwiązania. My zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę internetową www.szkoła-przyjazna-rodzinie.pl. Tam też jest szereg projektów edukacyjnych, które w sposób pozytywny i afirmatywny mówią o rodzinie, o życiu, o roli ojca i matki. I zachęcamy wszystkich dyrektorów, wszystkich nauczycieli do tego, żeby z tymi propozycjami zapoznali się i zapraszali też do swoich szkół tychże oferentów, którzy będą w sposób pozytywny o rodzinie mówić. Tak. Będziemy za chwilę kontynuować ten temat. Trójka na poważnie. Laura i Filon, ponieważ państwo jesteście blisko z młodzieżą, ze szkołami. Ciekawy jestem, czy młodzież jeszcze śpiewa takie dawne polskie tradycyjne pieśni. No ja mam właściwie dzieci w wieku szkolnym, ale przyznam szczerze, że nie wiem, muszę zapytać. Mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że dzieci chodzą do szkół. To piosenka o miłości szkół. Jest. No właśnie. Tym bardziej, że dzieci chodzą do szkół o profilu raczej takim tradycyjnym, więc zapytam po powrocie do domu. Dobrze. Proszę Państwa, Paweł Kwaśniak, prezes, Rafał Dorosiński, wiceprezes Centrum Życia Rodziny, a najpierw powinien wymienić Izabelę Normantowicz, kobiety, ladies first, prawda? Ostatnie minuty naszej audycji, proszę Państwa, okazuje się, że centrum, twórcy tego centrum są Europejczykami, dlatego chcą chronić małżeństwo i rodzinę w Europie, bo też i z tej Europy, i tej zachodniej Europy, o której tak tęsknie marzyliśmy, myśląc o wydostaniu się z objęć wielkiego czerwonego brata, no jednak z tamtej strony też idą bardzo liczne zagrożenia, które nam tu zmieniają pojęcia dotyczące małżeństwa i rodziny. I Państwo wymyśliliście Europejską Inicjatywę Obywatelską w obronie małżeństwa i rodziny. Jak wygląda ta inicjatywa? Co się udało zrobić? Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem prawnym, instrumentem, który został przewidziany w traktacie lizbońskim, którego istota sprowadza się do tego, iż uzbieranie miliona podpisów w Unii Europejskiej pod określonym projektem inicjatywy legislacyjnej zobowiązuje organy Unii Europejskiej do podjęcia prac nad takim projektem. I teraz ta Europejska Inicjatywa Obywatelska, o której tutaj mamy mówić, która zowie się Mama, Tata i Dzieci, zmierza do tego, by wprowadzić jednolitą definicję małżeństwa w prawie europejskim. Ponieważ... A ojca? A matki? No nie, no musimy zacząć od początku. Definicja dziecka, definicja matki, definicja ojca, potem małżeństwa. No ale przepraszam. Tutaj ta definicja, jakby poprzestajemy na zdroworozsądkowym rozumieniu ojca i matki. I no właśnie, i chcielibyśmy, żeby ta definicja została zapisana w rozporządzeniu, którego projekt został przygotowany i który stanowi właśnie treść tej petycji. I w tym momencie zbieranie podpisów właściwie się zakończyło. We wszystkich krajach Unii Europejskiej? We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ale jakie wyniki? Gdzie najwięcej oddano głosów? Nie wiemy jeszcze, jakie są wyniki. Liczenie trwa. Według statystyk, bo zbiórka podpisów trwała ponad rok. Według statystyk, z którymi się zapoznawaliśmy kilka czy kilkanaście dni temu, no jednak Europa Wschodnia tutaj, środkowa, dominuje. Mówię o państwach Unii Europejskiej, więc raczej tak, wschód Unii Europejskiej, tak, nasz pas tutaj od Polski, ale też kraje bałtyckie, przez Węgry, Rumunię, Słowację wcześniej, tutaj zdecydowanie najwięcej, najmniej Europa Zachodnia. Nie wiemy, liczymy na to, że ten milion rzeczywiście zostanie uzbierany i cała sprawa trafi do odpowiednich instytucji europejskich. Oskarża się nas o populizm, nacjonalizm, ale ostatni będą pierwszymi. Niewykluczone, że właśnie od nas, z krajów Europy Środkowej, wyjdzie ta myśl, dość tego szaleństwa. Małżeństwo, według tego, co zaproponowaliście, małżeństwo trwały związek wiernych sobie mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny. Rodzina, ojciec, matka, dzieci. Proste. Tak, tylko że co? Chcemy mieć to na piśmie. Chcemy mieć to na piśmie, bo to szaleństwo, no, może się nie skończyć. oczywiście, tym, co jest. Oczywiście można powiedzieć, że Unia Europejska trzeszczy w szwach. Obserwujemy Brexit, obserwujemy no, te napływ emigrantów z Bliskiego Wschodu. Niemniej no, ta struktura jest, istnieje i pewnie się ostanie. Natomiast żeby zagwarantować no, zagwarantować, że te podstawowe, naturalne instytucje ludzkie, jak rodzina, jak małżeństwo będą rozumiane w sposób właściwy, jedyny właściwy, tradycyjny, postanowiliśmy włączyć się w Europejską Inicjatywę Obywatelską, licząc na to, że w końcu uda się odwrócić, zacząć odwracać ten trend, o którym mówiłem. Czy nie jest za późno, jeżeli Unia Europejska w tej chwili ma na warsztacie, że tak powiem, przepisy dotyczące szariatu w Europie, bo są już całe skupiska muzułmanów, które chcą się rządzić swoim prawem i mam wrażenie, że Unia Europejska chce im to zagwarantować. Jeżeli chce im zagwarantować, no to definicja małżeństwa będzie wyglądała zupełnie inaczej. W cywilizacji arabskiej jest poligamia. Dlatego tym bardziej powinniśmy podjąć jak najszybciej jakiekolwiek kroki do tego, żeby też obronić te małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, a rodzinę jako mężczyzna, kobieta i dzieci. I w takiej formie. Bo małżeństwo w tamtej cywilizacji. Żeby nie zostać też zdominowanym. Jest to też element wychowawczy, tego typu inicjatywy. Mają swój wymiar wychowawczy, przypominający, jaka jest prawda o małżeństwie i rodzinie. Trudno powiedzieć, czy i tutaj wielkich nadziei nie ma, czy osoby, nie wiem, eurokraci, którzy w tym momencie, urzędnicy europejscy, którzy w tym momencie rządzą tą strukturą, jaką jest Unia Europejska, zechcą słuchać. Wielkich szans nie ma. Natomiast przypominanie podstawowych praw i edukowanie społeczeństw państw Europy, no to jest coś, co miejmy nadzieję prędzej czy później, oby prędzej, spowoduje no już taką, powiedzmy, konserwatywną rewolucję i przywrócenie podstawowych pojęć. Panie Rafale, pytam pana jako prawnika, tak, cywilistę. No, jak to będzie możliwe, pogodzenie definicji małżeństwa w naszej cywilizacji, związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny i ludzi wyznawców Allaha, gdzie związek małżeński to jest związek mężczyzny jednej, dwóch, trzech lub czterech kobiet. Znaczy, no właśnie, najpierw spróbujmy odnaleźć związek, bo nie dla wszystkich może on być oczywisty. Z jednej strony mówimy o tożsamości małżeństwa, a z drugiej strony mówimy o poligamii. Ktoś może zapytać, dlaczego niby wprowadzenie, jak to się często już odbywa w niektórych krajach, definicji małżeństwa jako związku dwóch osób po prostu, niezależnie od płci, co to może mieć wspólnego z niebezpieczeństwem wprowadzenia poligamii w przyszłości. Otóż związek ma to bardzo jasny, a wygląda on mniej więcej w ten sposób. Jeżeli uznamy, może w tym momencie się wrócę na sekundę, bo naszym celem jest doprowadzić do sytuacji, w której organy Unii Europejskiej, tudzież Rady Europy, nie będą narzucały nam tej definicji, małżeństwa, która cieszy się ostatnio popularnością, tak, w Europie Zachodniej. Związek dwóch osób. My chcemy, żeby to dokładnie było mężczyzna i kobieta. Dokładnie. My chcemy obronić tej definicji tradycyjnej, naturalnej. Jeżeli natomiast ta definicja zostałaby zmieniona, jak mówiłem, stało się w niektórych krajach europejskich, wówczas fundamentem takiego związku małżeńskiego, co się staje? Tym fundamentem jest po prostu uczucie, po prostu miłość. Jeżeli z definicji małżeństwa usuniemy komplementarność płciową, wymóg różnicy płci, który wiąże się też z potencjałem prokreacyjnym. Małżeństwo jest związkiem, które jest dopełniane przez potomstwo, które w sposób naturalny może prowadzić do poczęcia nowego życia. Jeżeli ten wymiar małżeństwa zostanie zanegowany, przekreślony, to co okaże się być istotą małżeństwa? Bardzo często właśnie słyszymy w różnych kampaniach społecznych promujących tego typu zmianę, że istotą małżeństwa jest miłość, prawda? Uczucie. Jeżeli rzeczywiście tak by było, jeżeli to samo uczucie miałoby być fundamentem małżeństwa, no to wówczas podważeniu uległyby wszystkie normy, które składają się na instytucję małżeństwa. Jeżeli uczucie miałoby być fundamentem małżeństwa, to dlaczego małżeństwo miałoby być ograniczone do dwóch osób? Przecież uczucie ze swej istoty można żywić do więcej niż jednej osoby. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wówczas instytucję małżeństwa no właśnie rozszerzyć to ja powiem, na więcej niż dwie osoby. To ja powiem tak, nie daj Boże. Nie daj Boże, żeby tak było, bo to będzie koniec naszej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, koniec prawa rzymskiego. Tak, ale to też tak. Nie tyczy się jakby tylko tego aspektu liczby osób, które tworzą małżeństwo, ale także pozostałych norm, takich jak wyłączność, jak wierność. Tak. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za obecność w studiu Trójki na Poważnie. Kończymy naszą audycję. Obiecałem Mazura, za chwilę będzie. Przypomnę tylko, że gościłem Pawła, przepraszam, Izabelę Normantowicz, Pawła Kwaśniaka i Rafała Dorosińskiego. Spokojnych i błogosławionych świąt. Tak jest. Wielkanocnych dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz i słuchaczom również wesołych świąt. Alleluja. Kłania się Wojciech Reszczyński.